digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Tudtam, hogy egyszer el fog érkezni az informatikai pletykák korszaka. Volt már egyébként egy-két hónappal ezelőtt ilyen, és arra gondoltam, hogy most is legyen egy ilyen informatikai pletyi. Az Internet Explorer 9-es változatáról derült ki, hogy csaltak benne. Na, mit szóltok ehhez? Pletyka vagy nem pletyka? Nem olvastam, az a baj a cikket, hogy nincsen véletlen előtted. Azt tudom, hogy a Mozilla-nak egy fejlesztője nyilatkozta ezt, és hogy gyakorlatilag a csalás az arra vonatkozik, hogy egy bizonyos JavaScript sebességtesztben, tehát ilyen teljesítménytesztben, amit most előszeretettel szoktak citálni, mert éppen minden böngésző fejlesztő arra megy rá, hogy ő legyen ebből a tesztben elől, hogy ebben csalálta az Internet Explorer-nek a legújabb verziója. Tehát igen, az ellentáborból jön a feltételezés, hogy csaltak. Röviden a hír annyi volt, hogy észrevette az egyik ilyen tesztelő, hogy volt egy olyan tesztprogram, amelyiken az Internet Explorer 9 ilyen 6-7-szer jobb eredményt produkált, mint a konkurencia, pedig az egy nagyon ilyen számításra kihegyezett feladat volt, és akkor azt jelenti, hogy megírta ezt a tesztfeladatot újra, más értékekkel, és ezek után lassabb lett, mint a konkurencia. Konkrétan 20-szoros lassulást produkált. Igen, tehát itt az volt, hogy igen gyanús az, hogy mintha a számítógép tudta volna, hogy ha megadják neki egy feladatba ezt a három értéket, akkor go to, és érdekik ez, hogy hű de gyors vagyok, 12, és akkor... Én meg azt olvastam a napokban, egyébként éppen belebotlottam az Internet Explorer 9-be, és elolvastam egy csomó fórumot, meg ilyesmit, én is találkoztam ilyen információkkal, és azt olvastam, hogy van egy olyan teszt, amelyikben ellentmondásosak az eredmények, és vannak olyan tesztek, amelyek elismert tesztek, nem egy személyhez vagy egy fejlesztői csoporthoz kapcsolódnak, és ott pedig nem megkérdőjelezhetően pozitív eredmények születtek. Tehát ellentmondásosak. Az egyik tesztben jó szerepel, a másik tesztben meg gyanús. Ennyit lehetett hallani. És hát ugye, vagy én itt olvastam, és igen, azt vitatják, hogy melyik teszt az objektívebb. Tehát igazából a koncon marakodunk. Igen, tehát várjuk egy... már meg, hogy jöjjön ki az Internet Explorer 9. Van, nem? Egy szubjektív visszajelzés, mert Szalai Dani barátunk jelezte délután, hogy ő használja a 9-es Explorer-t, és azt mondja, hogy hasít a böngésző. Tehát, hogy szubjektíven legalábbis gyorsnak tűnik. Ez igen, de hát itt tényleg konkrétan azt mondták, hogy konkrétan egy tesztnél, viszont ez a teszt most nagyon népszerű a tesztelők között. Igen, csak és éppen ennek az objektivitását kérdőjelezte meg a listán, vagy a fórumon egy vita. Aha. Tehát, hogy vannak olyan tesztek, amelyek nem megkérdőjelezhetően objektívek, és arról érdekes módon nem beszél senki, mert ott jól szerepel az Internet Explorer 9. Na, akkor a dolog kísértetiesen hasonlít az 5-8 évvel ezelőtti grafikus kártyákkal kapcsolatos botrányokra, amikor ugyanilyen előre meghatározott tesztprogramok érdekes módon egyes kártyákon kiváló eredménnyel futottak, és az volt az érzés az embereknek, vagy ez legalábbis a tesztelőknek, hogy úgy vannak megírva a driverek ezekhez a kártyákhoz, hogy tudják, hogy a tesztprogram mit fog kirakni a képernyőre, és erre van optimalizálva a driver, hogy ez minél gyorsabban kikerüljön, tehát ennél is előnyt szerez magának a konkurens kártyákkal szemben, és nagyobb pontszámot fog adni. És ez igaz volt? Mi? Persze, számtalan ilyen volt, igen. Csak ez egy idő után szerintem elcsendesült, vagy csak én nem figyelem a grafikus kártyák piacát, de ez úgy egy leült egy ideje szerintem, most megkapjuk újra csak böngészőkkel. Na de hát akkor összességében akkor lenne értelme, hogyha egyébként tényleg a felhasználó tapasztalja, hogy gyorsabban megy a böngésző, csak vannak ilyen szakik, akiknek fontosak a számok is. Szóval most visszatérve a Danira, Dani azt mondja, hogy hasít. Mit jelent az, hogy hasít az Internet Explorer 9 vajon? Ez szubjektív érzet. Most konkrétan arról van szó, hogy a JavaScript kódot milyen gyorsan futtatja. Tehát egy mindennapi böngészés során, amikor ilyen teljesen általános weboldalakat futtatunk, sehol nem érezzük azt, hogy a JavaScript milyen sebességgel fut. Egyszerűen nincsenek gyakorlatilag talán a Gmailben, vagy egy-két olyan alkalmazásnál, amik erősen JavaScript alapúak, vagy a Facebookon ott tapasztalható az, hogy belassul egy kicsit a böngésző, vagy akadoznak a dolgok egy pillanatra, amikor a JavaScriptek futnak, de gyakorlatilag az oldal 90%-án ez abszolút nem érezhető. Pontosan az én véleményem is az egyszerű felhasználó oldaláról közölítek ugye mindent, hogy az egyszerű felhasználót egyáltalán nem érdeklik ezek a teszt programok, és az abból kiolvasható, kiolvashatatlan, bonyolult számértékek egyáltalán semmennyire sem mozgatja meg, hanem pusztán a feeling, az érzés, az érdekli őt, az mozgatja meg. Gyorsan megy, vagy lassabban megy? Mi az érzésem? Szépen néz ki a felülete, vagy nem? El tudok-e tájékozódni benne, vagy sem? Belassítja-e a gépemet, vagy nem lassítja be? Szóval ilyen teljesen egyszerű hétköznapi frissíti-e magát önmagától, amikor elindítom, és kell-e várni arra perceket, és újraindul ez egész, vagy ilyet nem csinál. Szóval ezek érdeklik őt, az, hogy most egyik tesztben ilyen számok, a másikban meg olyan van, ez kizárólag a szaksajtót érdekli. Nem, szóval félértés ne essék, ezeknek a teszteknek sem, illetve ezeknek a sebességadatoknak semmi köze nincs a számítógépünk sebességéhez, az internet kapcsolatunk sebességéhez, vagy akár annak a sebességhez, hogy milyen gyorsan jelent meg egy weboldal a böngészünkben. Hanem a programozók munkájának a minőségét mutatja. Ez egy programmodul, egy programozási lehetőség a böngészőben, és valószínűleg, ahogy egyre gyorsabbak lesznek ezek a JavaScript motorok, egyre bonyolultabb és nagyobb teljesítményt kívánó alkalmazásokat lehet majd rájuk írni. Ennyi a jelentősége. A fake felhasználó szempontjából nulla. Egyszerűen arról van szó, hogy van négy nagy böngésző, amelyik folyamatosan verseng a piaci részesedésért, és ugye mindegyik ingyenes, valamit ki kell találni, hogy jaj, én miért vagyok jobb, mint a többiek, miért engem válasz, hogy ezt utána jobban mutasson a statisztikákban. Legyen mivel villogni. És akkor erről, ha én nem tudok valamivel villogni, akkor legalább anyázom az ellenfeleimet. Tehát őrültség az egész. A lájkolás után itt a baráttalanítás. Kovács Tücsi Mihály beszámol arról, hogy mit szeretne elérni az amerikai humorista, és kifejti véleményét az internetes kapcsolatokról. És eljött a nagy baráttalanítási nap. Vendégünk lesz a Pixel Hősök című könyv szerzője Beregi Tamás, kötetében fél évszázados időszak 1000 játékát mutatja be. Aztán fény derül arra is, hogy miért nem szabad etetni a trollokat, infószótár Bóri Zoltántól. A misztikus mesebeli lények rombolják a társaságot. Aztán Borek Andrástól megtudhatjuk, hogy mi az a computer masti, avagy Indiában valamit nagyon jól csinálnak az informatika oktatásában. Spányik Balázs fanyalgással felturbózott PC tipjét hallhatjuk a széttelepített gépek megszelídítéséről. A márkás gépekhez szemétdombot is kapunk. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az Asztaltársaság, illetve a Blokktársaságnak nagy része, a Netidők Blokktársaság nagy része. Kezdjük a netnyelvésszel Bódi Zoltánnal. Jó estét kívánok! Aztán Spányik Chatman Balázs. Szép estét! Mellette Borek András, a Nyílt Forráskódú Rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplecsek! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom ma esti vendégünket, Beregi Tamást. Sziasztok! Jó estét! Illetve, hát vendégnek mondhatnám, de azért vendég is meg kicsit a műsorunkhoz is tartozik, régi bútor darab Gróf Miklós. Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Arra szeretném majd kérni Miklóst, hogy majd itt a műsor közben rezonáljon, véleményét fejtse ki itt a különböző témákra, sőt, hogyha a végén lesz egy kis időnk, akkor majd tarthatunk egy kis összefoglalót is, hogyha úgy gondolod. A hallgatóknak hadd ajánljam figyelmébe a műsorunk weboldalát, a netidők.hu-t, ahol elérhető több dolog is. Ugye elérhető az új blogunk, amit a poster.hu oldalon szerkesztünk, és elérhetőek azok az oldalak is, amelyek az új divatos közösségi oldalakon megtalálhatóak, a Facebookon, az IV-ben és a Twitteren, de a legfontosabb a mi oldalunk netidők.hu. Egy néhány nappal ezelőtti eseményre térünk most vissza, mert ugye amikor ez a beszélgetés adásba kerül, akkor már a múlthoz tartozik annak az amerikai humoristának a kezdeményezése, amiről Kovács Tücsi Mihály most be fog számolni, bár rögtön én azzal kérdezem, hogy Kovács Tücsi Mihály talán a Big Brother szemlélet miatt nem nagyon van rajta a közösség oldalakon. Rajta vagyok, csak nem csinálok ebből egy ilyen hű de nagy etva, azt elég ritkán nézek rám saját magamra. Bőszen nem érdekel, hogy ki mikor reggelizik, és mikor megy le a boltba vásárolni, és hány tehenet sikerült eladnia a farmjáról, és mennyi liter tejet kapott ezért. Tehát ez valahogy az életemben egy olyan információk, amit boltban... Mert a tehenészekkel is szokták kapcsolatot tartani? Hát ez ebben ha akarja, ha nem kapcsolatban van velük szerintem. Nem, és a tehenészek vannak velem kapcsolatban, akik a virtuális tehenüket fejik a farmjukon. A teheneket nem tejér szokták eladni, ezt csak mellesleg mondom. Ilyen agrárgazdasági országban él. Egyébként hány kapcsolatod van akár a Facebookon, akár az IV-ben? A Facebookon most jelentkeztem föl, bevallom őszintén, kb. 3 héttel ezelőtt. Utoljára egy másfél hete néztem, akkor kb. 70 kapcsolatom volt. És az IV-ben kb. Olyan 350-360-nál tartok, tehát nem vagyok egy olyan túl nagy barátfogyasztó, mondjuk úgy. De ezeket fejbe tartani, ez egy fantasztikus teljesítmény. Igen, tehát le is vagyok nyűgözve magamtól, mivel 3 szám megjegyzésére vagyok képes, most már biztos, hogy elfelejtettem a személyi számomat. Éppen még néhány napja tört ki a botrány egy kollégám is köztem, mert hogy megtudtam azt, hogy a barátnőjével kapcsolatban az egyik ismerősük mit csinált, és megkezdtem, hogy ezt miért kell nekem tudni. Mire között, hogy ez a dolognak a lényege. Most azóta úgy van, hogy hogy írhatnám ki magam a Facebookról például. Szóval néhány évvel ezelőtt azért hatalmas nagy divat volt, hogy minél több kapcsolata legyen az embernek. Ugye akkor még az IVIV volt ez a nagy trendsetter, vagy trendalakító Magyarországon. Igen. És több száz, több ezer kapcsolata volt a csúcstartóknak. Igen, akkor az volt a menő, hogy ki ismer több embert. Boldog-boldogtalant. A gyereket, a gyerekosztálytársait, a gyerekosztálytársának az anyját, a gyerekosztálytársának anyjának a munkatársait. Mindenkit bejelölt, hogyha csak minden tizedik visszajelöl, akkor is már egyen nőtt a számlába. Képzétek el, mi történt, hogy a Toulouse-Lautrec korában már van számítástechnika és Facebook. Igen, ez egyébként most is divat, tehát azért én megfordulok tinédzserek között, kamaszok között, továbbra is mondja az, hogy vadidegeneknek nyomjunk ki mindenféle megkeresést. Soha életében nem, tehát azt se tudja, hogy kicsoda, és ezeknek a javarésze vissza is kattint. Pontosan erről szól Jimmy Kimmelnek is a felhívása. Ő egy ilyen késő esti sót vezet gyakorlatilag az amerikai Fábri, hogy nagyzoljunk egy kicsit. És egyik ilyen műsorában kijelentette, hogy hát teljesen ki van akadva a Facebookon, meg a barátokon, mert hogy lehet valakinek több száz barátja, és ezért bőszen meghirdette november 17-ére a Nemzeti Baráttalanítási Napot, és azt mondta, hogy nézd végig a listát. Leülnél vele sörözni? Nem. Töröld ki a listáról. Ha bajba vagy, fölhívnád? Nem. Töröld ki a listáról. És teljesen jogosan felvetette azt, ami pontosan bennem is már hetek óta motoszkál, hogy az internet gyakorlatilag degradálja az emberi kapcsolatokat. Új csatornákat nyitott, de ugyanakkor beállt egy ilyen szemlélet, hogy vagy a barátom, vagy nem a barátom. És ezzel hát vagy ilyen... ismerős, nem ismerős. Igen, igen, de ez kéne valahogy finomítani, ami egyelőre nem működik. Egyébként van egy érdekes vetület ennek az egésznek, ez pedig az, hogy rendkívül pontatlanul fogalmaz mindenki. Ez az egyik, tehát ugye barátságnak, mit nevezünk barátságnak? Belegondolt-e bárki is az igazi kapcsolatok lényegében, ez az egyik. A másik meg az, hogy kezdem magam egyre inkább egy ilyen világfaluban érezni, komolyan mondom. Tehát úgy jött, szóval úton útfélen bezuhan mindenki, egy picit úgy ott van, klattyint csak rá, én klattyintok, mert nem akarom megsérteni szegényt, mit tudom én, a föld túlsó vége, hogy úristen. Utána töprengek egy óráig, hogy ki a fene lehetett ez, meg hogy volt, aki mit tudom, ki az a spányik, vagy ki az a borek. Jó, Borek, hát persze, moda videó. Jó, oké, Borek megkapja az igent, és kész, és biztos vagyok benne, hogy ha Borekkel nem találkozom itt ma este, akkor a következő 42 évben csak úgy véletlenül se fog köztünk kapcsolat kialakulni. Ha csak össze nem ütköztök a Margit hídon egyik délután, tehát kb. Ennyi. Pontosan kimondtad azt az egyik kulcsszót, amit hiszem, hogy nem akarom, hogy megsértődjön. Hát bejelölöm, hogy ne sértődjön meg. A másik az, hogy ki ez? Nincs nekem időm megkeresni, inkább rákattintom, kit érdekel, hogy ott van, és így szép lassan nő az olyan embereknek a száma, akikről tulajdonképpen nem is tartod a kapcsolatot. Igen, 4 évvel ezelőtt kollégák voltunk, de most nem jelölöm vissza, megsértődik. És akkor tényleg az van, hogy nagyapám mondta nekem annak idején, hogyha több század ismernek, akkor szeretnek az emberek. Ha van néhány tucat haverod, akkor egy jó ember lehetsz. Ha van 3-4 barátod, akkor boldog ember vagy. És valahogy ez hiányzik az internetről, hogy nincsenek a kapcsolatnak fokozatai. Oké, de azért azt vegyük észre, hogy a te nagyapádnak végtelenül igaza volt. A valódi, a létező, a tárgyi valóságon ez szerintem most is ugyanígy van. Az internet az egy virtuális valóság, a maga virtuális szabályaival, virtuális nyelv használatával, virtuális kapcsolatteremtéseivel. Tudomásul kell venni, hogy virtuális személyiségek hálójában és csomópontjai között navigálunk a weben, Ez egy egészen más világ. Az a mi bajunk, hogy mi mindig minden túl racionalizálunk, mindenben értelmet próbálunk keresni, mindenben megpróbáljuk a kapcsolatot megteremteni a létező tárgyi valósággal, és ez itt egy nagyon neuralgikus pont, mert voltak éppen tényleg a külső valóságnak a létező kapcsolatai akarjuk behúzni a webre, és kiderült, tudjuk pontosan, hogy ez nem működik. Minőségileg változnak meg a kapcsolataink a webben. Szerintem az a helyzet, amit a Tücsivel ellentétben én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy barát, akit bejelölök. Tehát én nem mondanám azt, hogy barát, azt mondanám, hogy ismerem. És nem is minden felületén nevezik ezek a kapcsolattartó oldalok barátnak, hanem ismerősnek szokták egyébként nevezni. Ismerem, kapcsolatunk volt, igen. És hogyha ezen a szinten kezelem a dolgot, akkor viszont teljesen rendben van, hogy van 300 olyan ember, vagy 200 akármennyi, akit így úgy ismerek. Hosszabb, rövidebb ideig beszélgettünk. Tehát hogyha ebből indulok ki... Most az is lehet, hogy csak virtuális kapcsolatot létesítettünk valamikor, és fönt vagyunk a hálón. Mert cseteltünk együtt, hogy nem tudom én... Olyan nekem nagyon kevés van. Igen, de másoknak megvan valószínűleg sok. Megvan, de ez a lényeg, hogyha én úgy fogom föl ezt a kapcsolatot, hogy ugye ismerős, tehát olyan ismerős, aki nem barát, tehát aki nem biztos, hogy drúzsbáznék vele nagyon sokat, vagy leülnék sörözni, vagy tudom én elhívnám hajózni, valami ilyesmi, de hogyha arról van szó, hogy találkoznánk, akkor nem mennék el mellette köszönés nélkül. Igen, de van még egy érdekes vetülete a dolognak, ez megint a múlt héten történt megint csak velem, van egy nagyon kedves partnerünk a futárszolgálatnál, megkért, hogy x-eljen be a Facebookon. És komolyan mondom, kezdünk eljutni abba az állapotba, hogy te is perszillel mosod a pulóveredet címmel, vagy akármi mással, kvázi marketing tevékenységeket védek ki a Facebook oldalamon. Ugye, és egész egyszerűen a hölgy azért x-elt be engem, mert nyilván úgy gondolja, hogy amit ő majd csinálni fog, vagy csinálni szeretne, arra én vevő leszek. És ez egy rendkívül nehéz dolog, egy rendkívül sikamos rész az egésznek, mert kvázi barátságként jelenik meg, ugye ismerősöd, de azt tudom, hogy te 25 olyan kapcsolatom idézőjelben van, amit igyekszem minél gyorsabban lezárni, épp azért, mert semmi emberi tartalma nincs, ezzel szemben gazdasági annál inkább lenne, ha én hagynám. Igen, hát én is pont ez egy virtuális leképezése a valóságnak, tökéletesen mondta Zoli, csak az a probléma, hogy ahogy a virtualitásban a valódi kapcsolat nem képeződik le virtuális kapcsolattá, hanem tényleg az van, hogy gyakorlatilag itt egy olyan információt tárol csak a rendszer, hogy mi valamikor, valamennyi ideig valamilyen kapcsolatban voltunk egymással. Csak mivel az egész úgy indult el, hogy barát, itt mindenki az, hogy jelölj be barátnak. De most tényleg, hogyha belegondolunk, hogy a barát szót az degradáljuk tényleg, de hogy azon, hogy kapcsolat, akkor utána nem kéne avval foglalkozni, hogy milyen szintű ez a kapcsolat, mert ez újabb vitákra adhat okot. Tehát, hogyha nekiállnék egy szépen meghoznám itt a halmazokat, hogy nagyon jó barát, haver, ismerős, munkatárs, egy utcában lakom vele, egy társas házban lakom vele. Egy kontinens. Igen, és akkor kiderül, hogy ez egyik haverom visszajelezősen, hogy te, én azt hittem, hogy mi jó barátok vagyunk, dögölj meg, és soha többet ne beszéljünk egymással. Tehát újabb konfliktusokra ad helyzetet, ezért az ember inkább ráhagyja az egészet, és egy nem létező kapcsolatoknak a nem félvalós hálózata, amit tulajdonképpen nem takar semmit, miközben magát a valós kapcsolatokat degradálja, és ez az, ami számomra nem egy jó tendencia. Igen, de csak az első lépésnél tartunk, ne felejtsük el. Három dolgot hagyd tegyek a dolog hozzá. Egy, én nem jelölök vissza senkit, akiről nem tudom mondjuk egy percemből, hogy ki volt, azt nem emlékszem rá, ezért vadidegen nem jelölöm vissza. Tehát udvariasságban, vagy ilyesmiből, ezzel már régeség túl vagyunk. A kettő, ez a... Ahogy az életben is. Amit mondtál, Miki, hogyha nem jössz be a rádióba, akkor 40 éven keresztül semmilyen kapcsolat nem lesz közöttünk. Ez nem feltétlenül akadálya annak, hogy mondjuk a Facebookon keresztül mi belegyünk egymásnak jelölve, tudnilik. Simán lehet az ismerősöm a Facebookon egy olyan ember, akiről tudom, hogy valamilyen értékes tartalmat állít ott elő. Tehát mondjuk, ha tudom rólad, hogy jó zenéket ajánlasz a Facebookon, amiket éppen aznap hallgattál, akkor simán miért is ne figyelnélek téged, és követnélek téged a Facebookon, és hallgatnám meg én is ezeket a zenéket, hogyha engem ezek érdekelnek. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül okvetlenül kell személyesen találkoznom valakivel, olyan embereket is bejelöltem, akik nyilván valahonnan ismertem, valahol egyszer volt közöttünk kapcsolat, és követem őket, hogy miről írnak a Facebookon, mert nem hülyeséget írnak. Ennek az ellentéte a harmadik pont, ez a bizonyos kereskedelmi tevékenység, mint hogy nekem is feláll a szőr a hátamon, és gyakorlatilag tényleg nem segít semmi, mert most már az összes ilyen elrejtés, meg akármi, ez sem segít, hogy elkezdtelek durván reklámozni. Tehát gyakorlatilag jönnek az ilyen kattints ide, és akkor nyereményjáték, vagy ezt nyereted, azt nyereted. De közeli barátait teszik veled, ezt ez a leghorrorisztikus. Ugye az ugyanaz a kategória, mint amikor gyere el délután, valami nagyon érdekes lesz hétvégén, igen. És akkor rájössz, hogy ilyen akármilyen mosópor ügynököknek a előadására tévedtél be, és a legjobb haverod hülyített be a dologra, és ezt mindenki megszívja egyszer. Mindenkinek van egy dobás, a másodikra lesz, ugrik kifelé a listából. Azt hiszem, állíthatom, hogy régi barátunk Beregi Tamás, akinek most már negyedik vagy ötödik könyve jelenik meg? Hát azt hiszem, hogy ötödik. Nehéz megszámolni, ugye? Hát eddig regényeket írtam, de még ismeretereztő könyvben ez az első. De egy tény, hogy az eddigi könyvek, azok nem a számítógépes játékokról nem. Szóltak, hanem inkább hölgyekről. Hát ugye, nem. Az első három regényem az inkább ilyen fantasy volt. Utána az utolsó az ilyen csajozásos témával foglalkozott, hogy az egyetleneim, és ez pedig hát egy ismeretterjesztő munka. Pedig Beregi Tamás nagyon régóta foglalkozik a számítógépes játékok világával, most már több évtizedet is mondhatunk. Mostanra jutottál el odaig, hogy egy komplett kötetben írtad meg ezt a most már fél évszázados történetet, mondhatjuk így, és hogy belelapoztam a könyvben, én kimerem mondani, hogy egy hiánypótló művet írtál meg, mert végre van egy kötet, ami arról szól, hogy milyen módon lehet átlátni ezt a nagy világot, amit számítógépes játékvilágnak lehet nevezni. Hát remélem, hogy így van. De egyébként a sztori az van, amikor a 90-es évek végén indult az ELTE bölcsészkarán, amikor rádöbbentem arra, hogy hát fiatalságom legszebb éveit elherdáltam különféle számítógépes játékklubokban, különféle komputerek előtt, amíg barátaim, ismerőseim szórakoztak, csajoztak, stb. Hát ugye nagy komodoros, meg amigás voltam, és aztán utána akkor kitaláltuk az ELTE-n, hogy fogunk csinálni egy számítógépes játékmúzeumot. Én az egész akkor, 90-es évek végén úgy fogalmazódott meg a fejem, hogy írok egy könyvet a videójátékok történetéről. Aztán kitaláltuk azt, hogy mégse könyve, hanem egy ilyen virtuális múzeumot csináltunk. Rengeteg emulátor kezdett akkor elterjedni a neten, már ezek az emulált C64, Amiga, Spectrum, Atari játékok összegyűjthetők nagy voltak. Nagy klasszikusok, ugye? Nagy klasszikusokat már összetett szedni, és egy csomó játékot összegyűjtöttünk, és akkor ekkor építettünk ilyen elemzésekkel, tipológiával teli múzeumot, amivel elkezdtünk házalni, nagyon-nagyon sok helyen voltunk, de igazából sehol se sikerült szponzor találni rá. Akkor én kimentem Angliába a doktorátom, és amikor visszatértem, akkor most végülis 10 év elteltével visszakanyoltam ez az eredeti ötlethez, hogy na, akkor most tényleg csináljuk már meg ezt a könyvet, mert most vagy soha. És meg is valósult. És született meg, igen. És a történet a könyvben az 50-es években kezdődik. Én nem is gondoltam, hogy már valamik az 50-es évek elején számítógépes játékokról beszélhettünk. Hát igen, a legelső játékok akkor ugye a számítógépek, főleg a egyetemeken, kizárólag egyetemeken, illetve nagy hadiipari kutató központokban, illetve hadiipari központokban voltak. Ezek ugye egy ilyen félterem, vagy akár terem nagyságú, óriási mainframe gépeknek kell elképzelni, akik körül ilyen fehér köpenyes tudósok serénykedtek. Operátorok. Hát egy nagyon-nagyon misztikus a hétköznapján, mert szerintem egy teljesen áttekintetlen és misztikus dolog volt. Tehát még monitor se volt. Hát igen, a monitorok akkor már azért kezdtek megjelenni így a 60-as évek fele, és az ilyen nagyon-nagyon primitív, nagyon-nagyon egyszerű ilyen CRT monitorokon már ma már teljesen rajzfilmbe illő, azt hiszem az a Baltazár professzor című rajzfilm volt, az volt egy ilyen elképesztő méretű gép, aminek a végén mindig kicsöppent 3 darab csepp a kis pohárkájába. Professzornak hát is gyakorlatilag az, hogy egy szobaméretű gépnek a kis nagyon-nagyon gagyi monitorján valaki mondjuk egy ilyen amőba-szerű játékot kezdett játszani. Tehát ez valahol az ember emberben benne van, hogy mindig ami egy nagyon-nagyon komoly dolog, mindig megpróbál megtalálni a játékos oldalát is. 60-as évektől már azért elkezdtek ezek a mainframe játékok is különböző stílusokra, műfajokra oszlani, és igazából ugye a 70-es években indultak el a számunkra is ismert nagy klasszikus árkád játékok. Tehát a búrjázás időszak az igen, igen, de a 80-as évek volt az időszak, amikor már a hétköznapi ember számára is ugye a játékok ismertekké váltak, bekerültek az otthonokba, különböző őskonzolokon, illetve hát a első házi számítógépeken keresztül. De az a mitikus őskorszak teljesen az 50-es, 60-as évekig nyúlik vissza. Pixelhősök a kötet címe, ezt eddig nem említettem, és ugye írod is benne, hogy ez a 80-as évek tekinthető az aranykornak. Miért? A játékok számát tekintve, vagy hogyha mondjuk a 90-es évekre, vagy a mostani időszakra gondolunk, a mostani játékok grafikai világához, vagy játékok fejlettségéhez képest, azért a 80-as évek nem volt olyan nagyon fejlett még. Ez igaz, nyilván ebben benne van az én gyerekkorom is, és a fiatalságom, és lehet, hogy a 20 évek későbbi generáció ezt az időszakot fogja aranykornak tekinteni, de azért az biztos, hogy egy egészen elképesztően káprázatos stílusgazdagság és kísérletező kedv jellemezte ezt az időszakot. Ugye gyakorlatilag egy minimális memóriából kellett kihozni maximális teljesítményeket, és ez tényleg káprázatos programozói, és mondhatom azt is sokszor művészi bravúrokra inspirálta a játékkészítőket. Mondhatjuk, hogy alkotókat ugye, mert programozók is egyúttal, de hát azért abszolút, itt egy alkotás jön létre. Abszolút, abszolút. És ezt én mondjuk egyébként hiányolom ugye a 90-es évek közepétől a 3D-s grafika megjelenésével, amikor már igazi ipari teljesítményt, ugye most már hollywoodi filmeknek a szintjén mozog ez az egész, eltűnt szerintem. Most az utóbbi, mintha megint kezdene, próbálna visszajönni, de úgy van, egy kicsit eltűnt ez a kísérletezőket, sokkal inkább ilyen trendek, klónok uralkodnak, hát nem tudom. Ez egy kicsit, ez egy kicsit olyan, ami az írógép korszakot juttatja nekem az eszembe. Én abszolút. Az Erika írógépemen írtam a szakdolgozatomat, akkor nem is volt PC hétköznapi használatban. Az oldal közepén egy félig elrontott mondatot be kellett fejezni. Jön a kreativitás. Olyan nincs, hogy kitörlöm, és akkor átszerkeztem az egészet. Olyan fegyelmezett szövegalkotási stratégiával ült neki egy nagyobb munkához az ember az írógép előtt, hogy tényleg befűz a papírt, végére kell érni az oldalnak értelmesen, jól, okosan. Kicsi a memória, kicsi a kapacitás, előveszem a kreativitásom, hogy hogy oldhatom meg, abszolút. Gondolom én, úgyhogy nem értek a programozáshoz. De így van, tehát a 80-as évek kis gépein a memória kapacitás volt ez a szűk keresztmetszet, a C64-nek a 64 kilobájtja. Még azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb, hiszen a Spektrumnak ennél jóval kevesebb igen, volt. 48K vagy valami ilyesmi. Igen. Sőt, még az EX81-nek meg 1 kilobájtos memóriája volt, és abban is volt játék. És arra írtak hangszintetizátor, tehát valami elmebeteg dolgok történtek abban az időben. Miközben ugye egy floppy az 1,4 megabájt kapacitás. Hát ugye? Az újabb. Az újabb fajta floppy, igen, az a pici. Elképesztő. A másik végéhez hadd csatlakozzak egy friss élménnyel gyorsan, ahhoz, hogy már mennyire elsilányultak a dolgok. Egy nagyon friss blogbejegyzésben olvastam tegnap. Egy bizonyos videóról van szó, ami terjed éppen futótűzként az interneten. Egy most megjelent lövöldözős játéknak nagyon nehéz nehézségi fokozatának az egyik pálya látható rajta, 13 perc, amin az ember úgy megy végig, hogy kettőször lő benne összesen. Iszonyatosan jól néz ki, egy az egyben mozifilm minőségű a dolog, de gyakorlatilag ott tartunk, hogy már lőni sem kell a lövöldözős játékokban. Ilyen lövöldözős játék már a 80-as években is volt? Persze, rengeteg lövöldözős játékot készítettek már akkor is, de azért ott mondjuk persze főleg inkább az oldalnézetes lövöldözős játékok dívtak. Itt az előzőekhez hozzátűzve egy kis gondolatot, én is úgy gondolom, hogy tulajdonképpen azt szerettem ezekben a régi játékokban, hogy nagyon-nagyon nagy teret hagytak a képzeletemnek. Tehát kicsit olyan volt, mint egy mesekönyv, amivel egy-két illusztráció van, és az egy-két illusztrációhoz én hozzáképzelem azt a világot, gyakorlatilag én nem is annyira játékkal játszottam, mint inkább az, ami a fejemben kialakult a játékkal kapcsolatban. Mint a rádiózásban a hangjáték, vagy mint a regényolvasás. Hát lehet, hogy nem tartozik, pont ez a Csillagok háborújával kapcsolatban éreztem ilyet, hogy az első három rész, ami ugye hihetetlen körülmények között óriási kreativitással készült, az egyébként a forgatókönyvét tekintve is olyannyira emberi. És olyannyira megmarad. Lélek van benne. Lélek van benne. Most ki a fenét érdekel a klónok lázadása ezek után, nem egy számítógépes videójáték szintjére silányítja voltak épp a mozizást, ugyanakkor látván a közönség sikert kérdés, hogy a társadalom nem silányul le hozzá egyébként ezekhez a játékokhoz. Magyarán mit kezdenénk ma a mai technikai háttérrel, de azzal a szellemiséggel, amit te is említesz mondjuk a 60-as, 50-es évekből, milyen játékok születhetnének, és tudná értékelni a 10 éves gyermek, akinek több milliárdos internetes cége van például. Lehet, hogy fölösleges kitérő, de úgy gondolom, ez egy érdekes kérdés lenne. Tehát azt mondod, hogy az a műfaj gazdagság, ami a 80-as években már volt a számítógépes játékok világában, az már tovább igazán nem fejlődött a későbbiekben, a 90-es években is? Hát de, hogy nem fejlődött, de inkább összeolvadtak műfajok, inkább nagyon-nagyon erős trendek alakultak ki, tehát tulajdonképpen egy játék sikeres lett, akkor azt elkezdték elképesztő mértékben klónozni, utánozni. Ez persze megvolt a 80-as években is, de ott azért, mivel játékok egy-két ember készítette gyakran, persze azért ott is voltak komolyabb cégek, azért sokkal nagyobb szabadságot, kreativitást, kísérletező kedvet, bátorságot tapasztalhatunk, míg szerintem most gyakorlatilag tényleg receptekre, nagyon-nagyon biztos receptekre épülnek, hát hiszen nem lehet kockáztatni, mert ha kockáztatok, és belefektettek nem tudom hány száz millió vagy milliárd dollárt, ne adjis egy játékba, akkor az jó, milliárd dollárt nyilván az túlzás, de akkor az kész, akkor vége a cégemnek, és akkor nem csinálhatom ezt tovább. De ugyanakkor meg tök érdekes, ha meg valami nagyon különleges és forradalmi kísérlet van, akkor az általában azért beszokott jönni, csak kevesen mernek kísérletezni. Mondjuk a Molinőnek a játékait megnézzük, akkor mindig kitál valami újat, és majdnem mindig sikeresek ezek a kísérletek. Pár szót, vagy pár mondatot beszéljünk a könyvről is. Az előbb a kezembe foghattam ezt a kötetet, pedig még nem jelent meg igazán. Egy szép nagy súlyos, de színes kötetet, sok képpel illusztráltad a játékokat. Tehát több mint fél évszázadról beszélünk, és 1000 játékon keresztül mutatod be. Enciklopédikus, ahogy a fülszövegben is olvasható a könyv. És emellett meg ráadásul tényleg átlátható a játékvilágnak a szerkezete. Tehát amit nagyon sokszor elhangzik kritikaként a számítógépes játéklapokról, hogy nagyon benfentes, mert ugye, ahogy mondják, a hardcore gamereknek szólnak ezek a lapok, és tudni kell ez egy csomó mindent, hogy milyen játékvilágba bonyolódok éppen bele. Ugye egy jó nagy körnek ez egy zárt világ, és kellene valami vezető, valami sorvezető, hogy miről is van szó, mik azok a játék stílusok, meg műfajok. Ezt hát, mutatod be. Hát igen, ez volt végülis a célom, hogy egy olyan könyvet írni, ami érdekes egy hardcore gamernek is, meg érdekes egy laikusnak is, vagy olyan valakinek, aki benne volt ebben 20 évvel ezelőtt, mert már nem annyira ismeri. Hát ez egy hihetetlen kardélen táncolás, mint minden ismeretterjesztő, vagy tanács ismeretterjesztő könyvnek a megírása. Szórakoztató is legyen, de közben lexikális is legyen, megtalálni a hangsúlyokat, írni nagyon sok játékról, de közben meg nem mindegyikről egy mondatot, hanem kiemelni a fontosabbakat, és azokról hosszabban írni, úgyhogy hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen. Hát mégis szerintem ez a sikerének az áloga egy ismeretterjesztő könyvnek, hogyha sikerült, akkor jó, hanem akkor meg elbukik a dolog. Ugyanakkor meg ugye az eleje, az 50-es, 60-as évek még a játékvilág teljességét mutatja, de aztán levágtad erről a világról a konzolos részét, tehát a PC-re koncentráltál, hiszen az volt eddig a hatalmas biznisz a játékvilágban, bár manapság már azt látjuk, hogy nagyon erősen megyünk a konzol felé. Hát azért ez a könyvnek az a címe, a számítógépes játékok első 50 éve, tehát kifejezetten a számítógépes játékokkal foglalkozom, a videójátékokon belül, de mivel a számítógépes játékok evolúciót nem lehet megérteni anélkül, hogy ne ismernénk azt, hogy milyenek voltak a 70-es évek, 80-as közepéig a játéktern videójátékok, egy Pac-Man nélkül, vagy egy Tetris, vagy egy Space Invaders nélkül, vagy egy Super Mario nélkül nem érthetjük meg a később játékokat, azért ezekről mindenképpen kellett beszélnünk. A később már nem beszélek a konzolokról, egyrészt nem annyira ismerem őket, most meg nem fért volna bele ebbe a könyv, akkor egy 1500 oldalas könyv lett volna. Legfőbb kivágjátok, lehet egy provokatív kérdésem? Persze. Ki olvassa el ezt a könyvet? Kinek szól? Tehát aki játszik, az ezt tudja. Aki nem játszik, mint például én, azt nem is érdekli. Szerintem ezzel maximálisan nem értek egyet ezzel a kérdéssel, mert aki játszik, az egyrészt nem biztos, hogy tudja, tehát baromi sokan vannak, akik játszanak ezekkel a játékokkal, de nem tudják, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt. akik 20 évvel ezelőtt játszottak, azoknak baromi reményem szerint öröm lesz kezükbe venni. Hú, tényleg, Istenem, a Last Ninja-val játszottam, és akkor milyen jó volt, amikor otthon ültem, és a szüleim nem voltak otthon, és akkor ezért direkt beteget jelentettem, hogy játszhassak ez a játék, és gyakorlatilag a gyerekkorukat felidézi. Plusz még szerintem azok, akik nem is ismerik, azok is, hogy érdekes lehet, hiszen egy olyan műfajról van szó, amely nyugaton már mondjuk nagyon-nagyon régóta teljes egyenrangú, szórakoztató média műfaj. Magyarországon meg az utóbbi időben kezdik elfogadni, hogy ez is ugyanolyan része a világunknak. Én nagyon-nagyon remélem azt, hogy ez több réteget is megfoghat egy ilyen könyv. Tehát nem tudja azt mondani, hogy mondjuk azok, akik a mai filmeket látják, azoknak nem, akik mondjuk a 90-es évek filmjei nőttek föl, vagy 2000-es évek filmjei, azoknak nem lehet érdekes egy Antonioni vagy egy Fellini. Hát azt kéne, hogy igazából őket is érdekelje. Emeljük még ki azt is a könyvből, hogy van egy fejezet, ami a magyar műhelyekről is szól, hiszen Magyarországon is zajlott már a 80-as években is játékfejlesztés, ugye a Novotrade nevét mindenki ismerte, és így ismertük meg, hogy lehet Magyarországról játékot exportálni ugye a nyugati világban. Ez mekkora része ennek a játékvilágnak? Hát a könyvnek mekkora része vagy? A könyvnek is, meg a teljes világnak, a magyar szeglet. Hát egyébként az a helyzet, hogy miközben elkezdtem, sajnos annyit nem tudtam foglalkozni a magyar részem, mint amit szerettem volna, mert közben jöttem rá arra, hogy erről egy külön könyvet kell egyszer írni, tehát egy hihetetlen érdekes dolgokat fedeztem föl. Tulajdonképpen a 80-as évek elején, azt mondom, 82-83-tól 87-ig, 88-ig teljesen világszintű volt a magyar játékfejlesztés. Volt például az angliai Andromeda nevezetű cég, akit egy Robert Stein nevezetű disszidált úriember alapított, és ők elképesztő mennyiségű játékot gyártottak magyarokkal. Nagyon érdekes, ezek a magyar játékok általában ilyen eléggé pacifista játékok voltak a nyugati játékokhoz képest, tehát inkább ilyen egyedi ötletekre, jópofa grafikai megoldásokra építettek, és aztán hát tulajdonképpen a 80-as évek végén, 90-es évek elején kezdett lemaradni az európai színvonalattól a magyar játékfejlesztés sajnos. Ez számomra egy kicsit azért érthetetlen, mert abban az időszakban a 80-as évek eleje, közepe táján kemény kokomlista időszak volt, tehát azokat az eszközöket, amelyeken gondolom én lényegi technikai tudás nélkül, amelyeken igazán dolgozni lehetett volna egy programozónak, egy játékgrafikus meg tervező programozónak, azt nem is lehetett behozni. Tehát ki volt tiltva? Még a 90-es évektől, amikor már nem volt kokomlista, simán lehetett ilyeneket venni itthon is, még nem is kellett behozni, onnantól kezdve megyünk lefelé. Hogy van ez? Mind dolgoztak azok a zseniális fejlesztők hát, akkoriban? Novotrade-ben ez volt a pláne, hogy meg tudták azt csinálni, hogy olyan kvázi, azt mondom, hogy ilyen őstőkés vállalkozásrendszer, meg kapcsolatrendszeren működött, amivel meg tudták azt oldani, hogy behoztak rengeteg számítógépet. Tehát voltak központok, akik valahogy megoldották. Igen, be tudtak mondani számítógépek, és voltak rendesen néha lakásokban bérelt, néha pedig a helyeken bérelt központok, ahol dolgoztak és írták ezeket a játékokat. Majakovszki utca műszaki bizományi, ahova a kamionosok és a családok által becsempészett gépeket eladták, és már még ki se utazott a család a számítógépért, már tudták, hogy ki lesz a vevő a gépre. De ugye egy adatot mondjak ehhez, 83-84 tájékán volt, lehetett hivatalosan is Magyarországon az egyik üzletbe Commodore 64-est kapni. Elképesztő áraik voltak. Nyilván nem ezen programoztak játékokat. Hát máshol nem. Máshol nem. Igen? Persze, nem tudom. Spektrumokon Commodore 64-en programoztak. Most, ugye már annak idején egy teljes Commodore set az úgy nézett ki, hogy a Commodore 64-es, a 1541-es lemezegység, a 801-es, majd 802-es, 803-as printer, illetve a Commodore-nak a monitorja. Na most 83-ban a számítógép 60 ezer volt, a lemezegység 60 ezer volt, a printer 60 ezer volt, és a monitor is 60 ezer. Tehát minden részesség 60 ezer volt, és akkor került egy új 1002-es Lada 82 ezer forintba. És azt mondom, nekem 3000 forintos fizetésem volt az első itt a Magyar Rádióban 83-ban. Te jó Isten. Nagy idők, és aztán persze eljutunk a jelenkorig is ebben a kötetben, amelyet viszonylag nagy produkcióként állítottatok elő, hiszen a könyvhöz tartozik egy lemez melléklet is, régi játékprogramokat másoltatok rá, illetve szerveztek egy nagy partit, egy pixelhősök partit. Igen, ez december 4-én lesz a tűzraktérben, és hát ez egy olyasmi dolog lesz, hogy délután 4-kor indul, akkor lesz könyvbemutató, utána kerekasztal beszélgetés különböző régi figurákkal, régi és új játékokkal, újságírókat, mindenféle fontosabb emberkéket össze akarunk szedni, akkor lesz egy képzőművészeti iparművészek City-ben kiállítás megnyitó, tehát ilyen játék, illetve pixelművészet témájú művek lesznek, lesz kvarcjáték, konzoljáték bemutató, majd pedig len demoszínereknek lesz előadásuk, jó pár régi Commodore-t, Amigát, Spectrumot, sőt egy eredeti pénzbedomos játékautomatát is odahozunk, amiket hát, gépeken, illetve kivetítőkön lehet játszani, és 8 órától pedig majd mindenféle koncertek kezdődnek, magyar, illetve külföldi előadókkal, például, ami szerintem egy elég nagy szám, de hát lehet, hogy csak azonnak, akik ismerték ezt a világot, a minden idők legkíresebb Commodore 64 zeneszerzője, a Jeroen Tell fog jönni a VJ-jével, hát ő egy teljesen legendás Commodore 64 zeneszerző, aki a Maniacs of Noise csapatban volt, és hihetetlen zenéket írt, és a mai napig aktív zeneíró, de például... Is Commodore 64-en játszik? Nem, hát persze most már ez modern hangszereket, de vegyíti ezt a régi szicsipes hangzásvilágot, vagy például a Zságer testvérek is föl fognak lépni, akik szintén Commodore által inspirált zenéket fognak előadni. Nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy odafigyelünk erre. December 4-e. Tűzraktér. És a webben lehet-e olvasni valamit a pixelhősökről? Igen, a Facebooknak van egy Facebook per pixelhősök oldala, amit lájkoljatok mindenkinek, és van egy party oldala is, amit szintén lájkoljatok. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. A számítógépes játékok világában sok-sok figura van. Törpék, gonoszok, tündérek, varázslók, és például trollok is. Bár a trollokat ismerjük már jóval korábbról, a regények világából is. Mégpedig a Gyűrűk urában tűnnek fel a trollok, ugye? Hogyne, igen, meg természetesen Harry Potterben is feltűnik, és természetesen ők is vették valahonnan a klasszikus romantika korszakából, 18-19. Század világirodalmában nagyon jól jelen vannak ezek a figurák, és egyébként ezek ilyen misztikus, északi, skandináv mesehősök a trollok, akik ilyen nagy termetű, misztikus, kicsit gonosz figurák. Ugye, hát mindannyian ismerjük ezeket a nagy fantasy regényeket, vagy akár a klasszikus könyveket, meséket, amelyekben szerepelnek ezek az óriások, akiktől azért jobb távol tartani magunkat. Mondja Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, és most ki fog derülni, hogy az internetre hogyan kerülnek a trollok. Hát meglepően korán egyébként a klasszikus nagy felívelésében ugye a számítógépes játékoknak az 80-as évek környe második fele, vége felé, ahogy én utána néztem, ekkor már nem csak számítógépes játékok, hanem ilyen úgynevezett fórumok, hát még nem úgy hívták, fórumok is nagyon gyakran voltak megtalálhatók a webben különböző helyeken. Például a BBS-eken, ahol Spányik Csetmen Balázs is aktívan fórumozott, üzeneteket váltott. Usenet, meg ilyen helyek. Hát fórumról akkor még nem beszélünk. Nem fórumnak hívjuk ezeket. Igen, bulletin board system, tehát ez a, hogy hívják, ez a hirdető tábla, ugye? Vagy igen, ilyen fali újság, azaz, igen. Ez a hőskor, tulajdonképpen még a World Wide Web kora előtt vagyunk, még nem is nagyon született meg, hiszen az Tim Berners-Lee 89, CERN, Svájc. Ebben a korszakban már azért aktív volt az üzenetváltás, a vita, az eszmecsere az interneten, és megint egy zárójeles megjegyzés, a 80-as évek eleje, amikor kitalálták a smiley-t ezeknek a vitáknak az elsimítására, jelezzük, hogy ezt nem gondoltam komolyan, vagy komolyan gondoltam, és ekkor tájt megjelennek azok a személyek is a vitázó közösségekben, akik igazából balhézni szeret. Tehát ez nem csak a manapság nagyon divatos hárombetűs futball csapatok szurkoló közönségében divatos ez, hogy csak azért megyünk meccsre, mert ott mi, fociva á, nem, balhét lehet rendezni. Ki lehet osztani a másikat? Ki lehet osztani a másikat, be beszólni. Lehet úgy beszólni, vagy mit tudom én, bemegyünk egy társaságba, úgyhogy berúgjuk az ajtót, elővesszük a boxert, mindenkit megverünk, aki mozog, és utána megkérdezzük, na mi van? Szóval ezek a személyek megjelentek, ez a fajta karakter gyakran megjelenik a korai időkben, és egyébként a mai fórumok és blogközösségek világában is, akik kizárólag a brahi miatt mennek, azért, hogy rombolják a társaságot, azért, hogy balhét csináljanak, azért, hogy veszekedést generáljanak, azért, hogy idegesítsék és ingereljék a társaságot, eltereljék a témát, zavarják az együttműködést, mert őket ez elégíti valahogy ki. Ők a trollok? Ők a trollok. Ők a trollok, a fantasy világnak, meg a skandináv mese világnak ezek a robusztus, misztikus, kicsit gonosz figurái, vagy nagyon gonosz figurái, ott függ, milyen feldolgozásban jelennek meg. Csak nincs balta a kezükben, viszont a szó a veszélyes fegyver. Hát igen, igen. Verbális ütvefúróval járnak. Verbális ütvefúró, igen, ez egy nagyon-nagyon szép metafora egyébként. Ez a vita kultúrának a teljes mértékű hiányát jelenti. Igazából az emberi érintkezésnek az alapszabályait sem tartják be ezek a személyek. A normális emberi, humán emberi kommunikációnak a legalapvetőbb elvárásai mellett is elmennek. Ezért születik meg egy olyan jelmondat, vagy egy olyan felhívás ezekben a közösségekben, fórum közösségekben, hogy ne etesd a trollt. Hol látunk ilyen kijelentéseket, hogy ilyen felhívásokat? Hát persze, hogy az állatkertben az állatok etetése tilos. A trollok etetése tilos. Ugye megvan az analógia mindenkiben, hogy a trollokkal kapcsolatban, tehát azoknak a közösség romboló, vitakultúrát nem ismerő, brahizós, közösség romboló, kicsit gonosz személyeknek az identitását, az kivel azonosítja voltak éppen a normális webes közösség. De mi itt az etetés? Az, hogy a vitába szállok vele. Hogy persze. Teljesítem. Ne válaszoljak, ne reagáljak neki, mert akkor egy idő után észrevesz, hogy nincs kivel vitáznia, és kénytelen eloldalogni a környékről. Föladod a magas labdát, azzal leteted. És hát ugye a trollnak egy ilyen föladott magas labda, az banán már, pedig ha banánnal letetsz, akkor majmokat kapsz, tehát innen jön a... Na jó, de ez nagyon nehéz. Jó, oké, lehet viccelődni vele, de egyébként tényleg nagyon nehéz, hogyha az embernek az emberi méltóságá, a becsületébe belegázolnak. Egyszerűen nem hagyják élni, nem hagyják a vitában a normális álláspontját kifejteni, mert mindig velem foglalkoznak, és valami mondva csináltok ott előhúz valaki, és notóriusan rongálja a közösségnek a szellemiségét. Az a baj, hogy egy csapatban lehet, hogy a fele ismeri ezt a szabályt, hogy nem szólok be neki, nem szok vissza neki, hagyom, hadd forogjon a levében, mert az engem úgy sem fog sérteni, de biztos, hogy mindig van egy-két személy, akit jogosan bánt a közösség romboló magatartás. Nem szerintem ide tartasz, csak hogy még az elején beszéltünk, hogy romantika és egyebek. Szindingnek van egy fantasztikus darabja, amelyben állítok, ezek a trollok főszerepet játszanak, de hogy most elmondtad, hogy a trollok milyenek, úgy várnám azt a modern zeneszerzőt, hogy Isten igazából zenében megjeleníti ezeket a számítógépes közösségeket szétduló trollokat, mert ha valahol az ember el tudná képzelni a modern zenei eszköztár teljes fegyvertárát szó szerint, el tudnál képzelni a modern zenei teljes eszköztárat, akkor pontosan ebben a helyzetben. Képzeljétek el még egy troll operát. Ami egy számítógépes közösség minden napjára szól. Portára és bunkos botra. Pont azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül kell kihegyezni szerintem ezt a történetet arra, hogy ezek az emberek tehát megsértenek téged, vagy megaláznak, vagy valami ilyesmi. Tehát nem csak az a troll, aki büdös bunkó módon viselkedik egy ilyen helyeken, az is troll például, aki egy adott témában mondjuk egy legegyszerűbben a nagyobb portáloknak a politikai jellegű írásainál lehet őket felfedezni, hogy abból a pillanatban, hogy nem az ő véleményével azonos vélemény fogalmazódik meg, akár a cikkben, akár a hozzászólásokban, odajön, és tolja a hülyeséget. Tehát gondolkodás nélkül azt a belé programozott maraságot tolja kifelé, és tényleg nem szabad rá válaszolni, mert csak ezt az egy dolgot tudja szajkozni, nem feltétlenül káromkodik, vagy megsért, vagy valami ilyesmi, hanem csak jön belül a gondolkodásmentes hülyeség. Borek Andrásról már kiderült ebben a műsorban, hogy apa, mégpedig két szép fiatalembernek a boldog édesapja. Úgyhogy most arról fogunk beszélgetni, mert hogy saját tapasztalata az, hogy az egyik fiúgyermek informatikát tanul. Hány éves korban kezdik el az informatika oktatást? Hát, negyedik osztályba kezdik el az informatika idomítást az általános iskolába. Úgyhogy hát a 9-10 éves korosztály gyakorlatilag. Nem késő ez egy kicsit? Jó a kérdés. Attól függ, hogy mit oktatnak. Tehát azért 9-10 évesnek is lehet olyat oktatni, ami az ő korosztályának megfelelő, és egyben az újdonság erejével is hat, és még hasznos is. Hát itt nálunk nem ez történik szerintem. A Zord édesapa kezébe került ugyanis az a füzet, amit az ifjabbik Boreknak kellene megtanulnia, és hát már láttuk is a leírások alapján, hogy az idősebbik Borek arcán megjelentek az első ráncok, hogy mi mindent akarnak megtanítani. Csak a hallgatók tájékoztatása érdekében Borek úr szembe teljesen elsötétedett, tehát minden biztosítékot kivert nála az olvasás. Ha valaki véletlenül nem tudná, Borek András mérnök, ennek a területnek a professzionális szakmai ismerője. Az az érdekes, hogy maga ez a hát nevezük tankönyvnek, mert hivatalosan az, tehát amit tartalmaz, az ugye az asztaltársaság minden tagjának tartogatott valami érdekes. Tehát a nyelvész az szörnyűködött a vesző és egyéb helyesírási hibák van, amitől hemzseg ez a tankönyv, a másik, hát a megfogalmazás, akik szakmailag hozzáértenek, Balázs, itt, hát nem tudom, szóval ezt látni kellett volna, és föl kellett volna fenni ezt az arckifejezést, amit ugye az emberben kivált a hozzáértőkben egy ilyennek az olvasása. Egyszerűen nem a tematikával van a baj, és nem azzal, hogy mi az, amit meg kéne tanítani a gyereknek. Mert valószínű, hogy vannak olyan szegletei országnak és minden településnek, de akár azt mondom, hogy még egy nagyvároson belül is, hogy a gyerekeknek is meg kell tanítani a számítógép bekapcsolását, kikapcsolását. De amikor a nem tudom hanyadik órán a plotterrel foglalkoznak, itt a könyv szerint. És ami egy idejét múlt eszköz. Nem mondom, hogy idejét múlt eszköz, mert tervezőirodákban, más helyeken, tehát ahol nagyméretű nyomtatott valamit kell előállítani, vagy nagyméretű grafikát, ott azért ennek van létjogosultsága. Vagy a negyedik általános iskolai osztályban. De negyedik általános iskolában plotterrel foglalkozni, és megemlíteni, mint periféria, hát szerintem az mondjuk nem igazán ide vágó, olyan, mint hogy a digitalizáló táblát, plottert, és nem tudom mit magyarázná. CNC-marót is. Igen, CNC-marónak a programozása, tehát kb. Annyira vág itt a dolgokba, de ezeken lépjünk túl. Ez a legszebb kérdés, mégiscsak az a repülőgép alkatrész, mi lehet az című, és ugye kiderítettük, hogy hát ugye joystickről volna szó, de most ez akkor tudja szegény gyermek, hogyha látott már Airbus 320-as vezetőfülkét, az a pilota fülkén, mert ott láthatja. Igen, szóval szerintem volna még mit csiszolni, maradjunk abba, annyiban ebben a tananyagban, hát nem tudom, tényleg találomra fölütöttem a programozásnál, hát aki megtanul ebből programozni, az nagyon egyszerű feladatról van szó, arról van szó, hogy egy kis teknőssel kell rajzoltatni, felolvasom a programot, E3, J90, E1, J90, és így tovább. Szóval ez valami iszonyat. Iszonyat. De létezik a Turtle Graphics? Ez a 90-es évek végén volt egy ilyen oktatási segédeszköz, de még akkor sem volt nagyon divatos. Tehát. A Turtle Graphics-et azt ne szóljuk le azért, mert hogyha jól tanítják és jó illusztrációkkal van, akkor bizony meg lehet érteni belőle azt, hogy hogyan kell logikusan gondolkodni, de nem azzal kell elkezdeni a Turtle Graphics oktatását, hogy ciklus szervezést BrainFuck szintaxissal leírva idomítjuk a gyereket. Tehát ez nem hiszem, hogy ez a legcélra vezetőbb. Tehát, hogyha jól értem, akkor a legfontosabb probléma probléma ezzel a magyar oktatási anyaggal az, hogy a módszertan nem jó. Nem az informatikát fogja hatékonyan megtanulni a nebuló belőle, hanem megint csak egy unalmas tananyag lesz. Hát egy kötelezően bebiflázandó valami lesz a sok közül, abszolút elrugaszkodott a valóságtól, ugye az olyan korú gyerekek, mint az én gyerekeim, ezek az interneten kommunikálnak egymással, délután 17:30, amikor hazaérünk az iskolából, akkor már megvan, hogy kikkel és hol, meg milyen fórumokon fognak csetelni. Az órarendjüket Google kalendárban osztják meg egymással, és a házi feladatokat e-mailbe küldözgetik a hiányzóknak. De valószínűleg ebben a úgynevezett tankönyvben ez a szó, hogy Google, bele sincs írva. Hát nincs. Ugye igen, Windows okay. 95 képernyőképekkel gazdagon illusztrált. És miközben az XP-ről beszél végig. Igen. Tehát ez elképesztő tényleg, hogy mikor magadnál. Tehát, na... Tehát van, hagy kívánni magót, valót maga után ez a valami, de hogy ne csak fanyalogjunk, itt átnézve az asztal túloldalára, ugye Gróf Miklósra, van nagyon jó példa, tehát ami nagyon fejlett jó módszert annál. Jó magas színvonalú oktatásunknál a sokkal fejletlenebb és elmaradottabb Indiába létrehoztak egy 5 kötetből álló oktatási anyagot, ami egyébként ugyanezt a tematikát veszi végig, de a kivitelezés az teljesen más. Ugye egyrészt a korosztálynak megfelelő nyelvezettel íródott. A korosztálynak megfelelően egy grafikus illusztrálta végig mind az 5 tankönyvet, csak úgy szeretném mondani, hogy ez a könyv, ez így, hát nem tudom, így vasárgyal együtt talán mennyi, 32 lapos. Az indiai... Ez egy füzet, egy egyszerű, olyan, mint egy vonalas füzet. Olyan, nem is tudom, hogy inkább munkafüzet. Jó, egy igazi testet tegyünk meg az indiaiakkal kapcsolatban, hogy ezt programozás tekintetében, meg számítástechnikai ipar tekintetében India abszolút mondhatnánk a világ első, vagy leges közel áll ehhez. Tehát miközben szentehenek legelésznek a parkolóban, ekközben azért az emeleten folyik a munka. De az az igazság, hogy ez nem igazán pénzkérdés a hozzáállás. Ez módszertani kérdés, ez elhatározás kérdése. Computer Mastinak hívják ezt a oktatási módszert, és egyébként az oktatóanyagot is, amiről szó van. Computer Fun ezt jelenti. Tehát szórakozás a számítógépen. Játékos ismerkedés a számítógép világával. Hogy 1985 Budapest, Magyar Televízió. Igen, de egyébként ránézve erre a kiadványra, látszik is rajta, hogy egy néhány éves ember számára befogadható módon, mint egy képeskönyv, ugye? Sok igen. Szép színes ábrával illusztrálja, és úgy a kettő, tehát a könyv, a kiadvány maga félúton van az óvodásoknak szánt képeskönyv és a már általános iskolásoknak szánt tankönyvek között. Amiért nekem nagyon tetszett, hogy ez a kiadvány, ez a Computer Masti, ugye ez nem csak a programozásra, vagy a nagyon hardcore számítógép használatra próbálja meg rávezetni a gyerekeket, hanem ettől sokkal fontosabb dolgokra, a logikus gondolkodásra, a rendszerezésre, mire használható a számítógép. Na, az ő szintjükön. Igen, ezen a ponton álljunk meg. Én átnéztem itt az adás előtt mind a két tananyagot, a füzetet is, meg a indiai tananyagot is, és ez a leglényegesebb különbség. Ez a kis füzet írtozatosan kemény és nagyon elismerendő munkával megpróbálja az informatikát, nagyon az informatika alapjait, programozást 10 éves gyereknek. Én nem tudok programozni. Sose tudtam, hozzáteszem, nem is nagyon érdekel, de a 10 éves gyereknek ezt meg kell tanulni a fél év végre, mert különben nem fogja kettes se kapni. Szóval az informatikának az alapjait nagyon meg akarja tanítani. A másik tananyag, az indiai tananyag, pedig a számítógép használatának a célját, az informatika használatának a jelentőségét, a célt, a felhasználói orientációt próbálja mutatni ez a tananyag. Úgy, hogy hogyan kapcsolódik a gyereknek a hétköznapi életéhez. Így van, és milyen eszközöket hogyan kell ahhoz használni, hogy bizonyos célokat el tudjunk érni. Tehát nagyon látszik rajta, hogy egyébként ez tényleg egy csapatmunka volt, módszertani szakemberek, grafikusok, informatikusok együtt dolgoztak azon, hogy létrejön az oktatási tananyag, amiről szó van. Én azt mondom, hogy ha valamit érdemes lenne megfontolni, akkor érdemes lenne azon elgondolkodni, hogyha létezik egyébként ilyen Creative Commons alatt kiadott valami, érdemes lenne akár a magyar oktatásügynek foglalkozni azzal, hogy esetleg fölkeresni az indiaiakat, azt mondani, hogy hát lehet, hogy ezt szeretnénk lefordítani magyarra, és bevezetni nálunk. Szerintem volna értelme, és a magyar gyerekek ugyanígy értenék azt, hogy mitől jó. Ezért megmutattam az indiai angol verziót az én gyerekemnek, és hát nagyon élvezte a feladatokat, oldotta meg benne, nagyon tetszett neki. Pontosan itt a szemléletbeli probléma van. Ennek itt az van, hogy ez a könyv avval a szemlélettel készült, amivel 20-25 évvel ezelőtt álltunk neki a számítástechnika oktatásának, amikor a számítógép egy munkaeszköz volt, néhány feladatot csináltunk vele, és aki találkozott számítógéppel, az általában programozó volt. De most gyakorlatilag a programozás valami annyira perifériális kérdés a számítástechnika összes nagyságához képest, hogy valami hihetetlen. Képzeljétek el, amikor 10 éves vagyok, felültem a kis munkafizetemet, és a következőt látom az első oldalon. Első óra, balesetvédelem. A számítástechnika komoly munka, ezért fontos a balesetvédelem. Hát ettől kezdve, ha addig foszlánya is érdekelt volna annak, hogy itt mi folyik, biztosak benne, hogy itt pártoltam volna a gyerekként az első percben. Valószínű egyébként a balesetvédelemmel egyébként az indiai tananyag is foglalkozik. De abba kezdődik? De nem így, hanem gyakorlatilag ott a balesetvédelem nagyon jól elmagyarázza, hogy gyerekek, ne nyúkáljatok a drótokhoz, csavarhúzóval ne piszkáljatok bele a számítógépbe, ha láttok olyan vezetéket, ami meg van sérülve, akkor ezt ne kezdjétek el. Hát ez bármelyik másik elektromos berendezésnél is így van. Tehát. De valószínű egyébként, hogy ez nem csak azért szerepel ebbe a könyvbe, mert a gyerekek ennyire hülyék lennének, hanem ez lehet, hogy egy jogi előírás is, hogy munka és balesetvédelmi oktatásba kell őket részesíteni. Mert hogyha agyonveri őket az áram valami úton, módon, akkor lehet lobogtatni, hogy de kérem szépen, mi megtanítottuk. Ez most zárójel bezárva. Legyen egy ilyen praktikus vége is ennek a résznek, András, hogyha hozzád hasonló szülő szeretné megmutatni a gyerekének ezt az egyébként viszonylag egyszerű angol nyelvezettel szóló könyvet, akkor hogyan teheti meg? Akkor érdemes ellátogatni a www.computermasti.com oldalra, ahol az e-bookok között megtalálható mind az öt kötet. Regisztráció után egyébként ingyenesen letölthető mind az öt kötet. Azt mondom, hogy érdemes letölteni, a gyerek kezébe adni, elboldogulnak vele. Spányik Csetmen Balázs ugye hosszú évek óta PCT provatunkban ad mindenféle praktikus tanácsokat a hallgatóinknak, de most ez alkalommal azt mondta, hogy hallgatván régi nagy mesterére, Gróf Miklósra, ő most fanyalogni fog egyet a számítógépekkel kapcsolatban. Mi történt, kedves Balázs? Múlt héten rendezték a Budapest Game Show című rendezvényt, amelynek az egyik programja az volt, hogy egy mostanában megjelent, és ennél fogva elég számítógép igényes, vagy teljesítmény igényes lövöldözős játékot próbálhattak ki az oda kilátogatók, és erre a célra az egyik nagy számítógép gyártó rendelkezésünkre bocsátott 10-12-10-ét eszméletlen jól kinéző Notes gépet. Azt kell tudni ezekről a Notes gépekről, hogy abszolút ilyen bivajerős, nagyon klassz gépek voltak. A bivajerősen azt értem, hogy az asztali számítógépek tulajdonságait megszégyenítő tulajdonságokkal rendelkeztek. Ilyen vonalbeliek, ugye? Abszolút, több magos processzorral, 8 GB memóriával, teljes HD-s felbontású monitorral, rengeteg merevlemezet, tehát tényleg grafikus modul is gondolom, hogy igen, szuper erős grafikus kártya, tehát egy tipikus, egy ilyen nagyon jó pofa, nagyon biztos, nagyon drága, nagy játékgép volt, csak hordozható formában. Hát akkor biztos gyorsan is működik. Igen, és mi is azt gondoltuk, hogy tökéletesen meg fognak felelni erre a célra. Hangsúlyoznám, hogy ezek teljesen új gépek voltak, olyan szinten, hogy én akkor bontottam ki a matricát a tetején, és úgy vettük ki a gépeket a dobozból, hogy még nem voltak veletek kicsomagolva, és amikor rádugtuk tehát amikor először bekapcsoltuk őket, akkor valóban úgy is jelentkezett be a gép, hogy szervusz kis gazdám, hogy hívnak téged. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg a nulladik ponttól indult. Azon a ponton kapcsoltunk be a dologba, ahol egy amikor valaki megveszi ezt a gépet a boltban, és először hazaviszi, tehát nem használta előtte senki. És gyakorlatilag, amit tapasztaltunk rajta, az egy szemétdomb volt. Tehát valamilyen oknál... Lassú volt a gép? irgalmatlan lassú is volt a gép, mint utóbb kiderült, teljesen alkalmatlan volt abban az állapotában, hogy kivettük a dobozból a játék futatására. Többek között azért például, mert tele volt rakva olyan alkalmazásokkal, amik abban a szent pillanatban, hogy a gép elindult, ők is elindultak. Frissíteni akarja magát. És aktiválni akarja magát. Tehát például biztonságtechnikai cégnek az antivírus alkalmazása, ami azonnal felugrik, hello, itt vagyok, aktiváljál engem most, és hogyha lekattintod, akkor kilépni nem lehet belőle, ha lekattintod, akkor két perc múlva újra ott vagy, aktiváljál engem, mert még nem vagyok aktiválva, és egyébként is ajánlom filmet, vagy ezt és ezt a programot még okvetlenül töltsd le és próbáld ki. Különösen, amikor a szemközti trollt kéne lelőni már végre, és akkor ugrik föl, akkor ez nagyon bosszant. Hát élmény téged hallgatni, naponta küzdök kisebb probléma ugyanezzel odahaz. És akkor egy másik biztonságtechnikai cégnek egy online biztonsági mentő alkalmazásának a kipróbáltó verziója, és még számtalan kipróbáltó verzió és reklámprogram, és magának a számítógép gyártójának legalább egy tucatnyi különböző alkalmazásai üldögél föltelpítve. Tehát a gépen, amikor benézel a vezérlőpult programok eltávolítása modulba, akkor ott két-három oldalnyi program már előre föl van rakva a gépre. És az a szomorú ebben a dologban, hogy ezektől megpróbálsz úgy megszabadulni, hogy itt elkezdett kiagetni, hogy akkor ez most mint takarodás lefele, eltávolítom. Hosszú órák eredménye. Egyrészt, másrészt pedig nem tudod, hogy mi az, amit, de gyakorlatilag pláne halandó ember, ilyen ecsésugarú felhasználó, nem feltétlenül tudja, hogy mi az, amit eltávolított, és mi az, amit nem. Tehát nem fog nekiállni például egy vírusírtó kezdeményt eltávolítani, mert azt hiszi, hogy ez fontos dolog. Miközben ehelyett lehet letölteni ingyenes, teljes értékű, normálisan működő, itthon sokkal inkább ismert vírusírtót, mint ami ezen a gépen van. És második, vagy ennek az egésznek a végkimenetele, tehát amikor mondjuk mindent leszettél már, amit mertél leszedni a gépről, akkor sem lesz egy teljes értékű, normális számítógéped, mert ezeket nem tudod úgy eltávolítani, hogy nyomtalanul eltűnjenek a gépről. Ott már utána a rendszerleíró adatbázisban valami, a merevlemezen valami szemét a felhasználók körül. Tehát vagyis újra kéne telepíteni. Igen, és akkor itt harap a kígyó a saját farkában, amikor újra telepít, nyilván a számítógéphez kapsz egy telepítőlemezt is talán, hogyha jó jársz, általában azért adnak. Honnan föltelepíted a Windows-t, azt gondolom, hogy na most kapok egy tiszta Windows-t, akkor ugyanezt kapod meg. Ugyanis a számítógépet gyártó cég gondosan elhelyezi ezeket az alkalmazásokat azon a telepítő cégen, és pontosan ugye ezt a Windows-t fogod megkapni, amit ilyenkor látsz. Telepítéskor sem tudod beállítani, hogy azt te nem kéred? Nem. Most már nagyjából 10 éve a Windows telepítésére nem tudod előre kiválasztani, hogy milyen komponenseket szeretnél, vagy nem szeretnél megkapni, hanem gyakorlatilag mindent földelepít, és aztán utólag szedegethetsz le belőle dolgokat. Ez, hogyha egy ilyen teljesen szűz, mások által nem piszkált Windows nézel, akkor is lehet problémás, de hogyha ilyenkor, amikor előre belepiszkálnak és beleraknak egy csomó ilyen dolgot, akkor aztán teljes katasztrófa gyakorlatilag a végeredmény. Na akkor a magad fajta hozzáértő mit tenne egy ilyen helyzetben? Pláne, hogyha ott egy kiállításon ott van 10-15 ilyen gép. Hát elmondom, hogy mit tettünk. Az első nekifutása azt tettük, hogy előkaptuk az MS-config nevű alkalmazást, ami egyébként minden Windowsban most már nagyjából, ami éppen elért, ez megtalálható. Futtatás, így van, pontosan ezt akartam mondani. Igen, startdom, futtatás, MS-config, enter, aminek van egy olyan fülő, hogy automatikus indítás, és azon az oldalon találtok azoknak a programoknak a listája, amik automatikusan elindulnak a Windows bekapcsolásával. Na, itt kikapcsoltunk nagyjából mindent, amiről nem tudtuk, hogy biztosan szükséges. Tehát például a grafikus kártyának a drivereiről, vagy ahhoz kapcsolódó dolgot, azt békén hagytuk, illetve voltak ilyen hatbetűs dolgok, hogy IKCHTF. Na, azokat is békén hagytuk, mert nem voltunk benne biztosak, hogy mit csinál. De mondjuk egy olyan 4-5-6 dolgot simán rögtön ki lehetett dobni, amire nem volt szükség, ezek után újra indítottuk a gépet, és akkor megnéztük, hogy mi maradt benne, ami még így is úgy is elindul, és akkor utána mentünk neki annak, hogy vezérlőpult programok eltávolítása, és gyakorlatilag dobáltuk le róla tényleg ezt a vírusírtót, a másiknak a másik dolgot, illetve nézegettem még a... De azért vírusírtó maradt a gépen. Nem maradt. Nem maradt. Majd... Ilyen tanácsot ne adjunk azért. Jó, hát nyilván én nem mondom azt, hogy használjuk a számítógépet vírusírtó nélkül, ott azon a szent helyen nem volt erre szükség, mert gyakorlatilag egész nap ezek a játékok futottak rajta, tehát nem volt arra lehetőség, hogy valaki kimenjen az internetre, és ott most böngészgessen vírusírtó nélkül. Nyilván senki nem menjen ki az internetre, és ne böngészgessen vírusírtó, vagy megfelelő védelem nélkül. Hát fogalmazunk így, igen. De akkor ez egy pepecs munka volt, hogy a sok-sok programot le kellett szedni. Hát igen, gyakorlatilag mind a 12 gépen egymás után. Tehát gyakorlatilag kitaláltunk egy módszert, vagy egy ilyen, ott hirtelen összeütöttünk egy módszert lépésről lépésre, hogy miket kell csinálni, és aztán szerencsére nem voltam egyedül, ott 2-3-4 másik emberkével együtt, ezek végigmentünk az összes gépen, és ezeket megpróbáltuk megcsinálni. Volt olyan gép, amin még ez sem hatott, vagy ez sem volt elég, mert például egy ugyanilyen számítógépet használtunk kint az előadói pulton, ahol az előadások mentek folyamatosan, és ott olyan alkalmazásokat kellett föltelepíteni, amiknek ez még kevés volt, és akkor még többet le kell szedni, vagy valamilyen más dolgot át kell benne állítani ahhoz, hogy egyáltalán működjön. És ezek teljesen új gépek voltak, akkor vettük először a dobozból. Most eszembe jut a korábbi beszélgetéseinkben, hogy hol van ez már a régi Commodore 64-es, 64K-s memóriákhoz képest a mai 8 gigabájtos RAM-os számítógépek világa. Tehát egészen elképesztő, hogy egy 4 magas processzor 8 gigabájt RAM-mal egy iszonyúan erős grafikus kártya, egy 64-es operációs rendszer, és nyaklik rajta a program, tehát így röcög, le kell venni a felbontásából, és hát az milyen, amikor egy LCD monitoron alacsonyabb felbontásban nézel valamit, az borzasztó már önmagában minőségileg is. És kemény, megfeszített munkája kell egy hozzáértőnek ahhoz, igen, hogy működőképes állapotot tud hozni. Egyébként ez a szemléletmód érdekesít engem is laikus felhasználóként, amikor a számítógépem a fejemre nő. Tehát azt szeretném otthon kis grófként, hogy ne is kelljen foglalkozni a géppel. Az a néhány dolog működjön egyszerűen. Ehhez képest az időm nagy része abban telik el, hogy mindig felugrik valami, amire voltaképp nincs igazán szükség, és ezzel meg kell kiírtani, vagy leszedni, vagy fölhív valakit, és ez borzasztó, amikor nem a munkáddal foglalkozol, hanem maga a gép teszi magát eseményé. Na, ennél rosszabb a világon. De hát egy gróf az szól a számítógép kezelő illassának, és maga vagy, ha velem felszoktam hívni, és akkor néha átjön. Elmesélhetem azt, hogy találkoztam én ezzel a problémával? Körülbelül másfél évvel ezelőtt vettem egy notebookot, és olyan eszközt vettem, amelyiken nem volt előre telepítve semmi, üres volt. Előre telepített operációs rendszer és minden nélkül. És saját magam toltam föl rá az operációs rendszert, és saját magam kerestem meg hozzá, mert egyébként élvonalbeli csúcsminőségű gépként nem adnak hozzá telepítőlemezt semmit. Nulla drivereket, meghajtókat sem. Saját magamnak kellett megkeresni a gyártó weboldaláról az ajánlott meghajtó programokat. Egy másik géppel? Nem, ezzel, mert tudtam, hogy milyen sorrendben és hogyan kell a műveleteket végrehajtani, mert azért ezt megtanultam. Annyira idióta azért nem vagyok. Csak nem erre gondoltam, hanem arra, hogy járatsz úgy is, hogy fölrakod a Windows, és nem működik a hálózati része benne, innentől kezdve nem tudsz kimenni az internetre, és muszáj egy másik gépet használod arra, hogy beszerezd ezeket a világos dolgokat. Összesen 43 darab meghajtó programot kellett kézzel föltennem, egy 375 darabos listából kellett kiválasztanom saját kezűleg nekem azt a 43 darabot, és... Hány bölcsésztársad lenne ugyanerre képes? Nekem ez egy megfeszített több napi munka volt, úgyhogy természetesen nem egész nap ezzel foglalkoztam, egy hétig tartott. Egyébként nagyon nehéz helyzet ez, tehát komolyan veszek egy előre telepített gépet, ami elvileg elő van készítve, de gyakorlatilag használhatatlan, mert reklámokkal tele van, és teljesen fölösleges dolgokkal. Én nem értek felhasználóként ahhoz, hogy mi az, amit leveltek, és mi az, amit nem. Ha leveszem, akkor összeomlik a rendszer, vagy sem. És egyébként is, hogy viszonyul az operációs rendszer ahhoz, hogy mindent leveszegetünk belőle, nagyon rosszul viseli, vagy pedig üres gépet kapok, és akkor nekem kell megfeszített munkával több napon keresztül válogatnom és megtalálnom azt, amire éppen szükségem van, mert nélküle nem tud funkcionálni úgy a gép, ahogy annak kellene. Tehát akkor rögzíthetjük azt, hogy most 2010 vége felé még mindig nem tartott a személy számítógép, legalábbis ez a Windowsos világ, hogy egyszerűen használható lenne a hétköznapi felhasználó számára. Hát abban a formában, ahogy megveszed a gépet, úgy gyakorlatilag nem tartott. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, gondolkoztam rajta, talán az árverseny, hogy ezért kell ezeket a reklámprogramokat fölrakni rá, mert nyilván a háttérben valamilyen üzleti megállapodások lehetnek, tehát fizet azért a biztonsági cég, hogy a szoftverre rákerül ezekre a gépekre. Na de én felhasználóként is fizetek, Nagyon sok pénzt fizetek egy ilyen csúcskategóriás gépért. Hát egyet azért tisztázunk, definiálta már valaki egyáltalán, hogy az átlag felhasználó voltak éppen milyen három dolgot szeretne, amihez képest aztán majd később esetleg akarhat reklámprogramot is, ha már annyira megjött hozzá a kedve. Jó, hát igen, jó kérdés. Akkor a tanács az az, hogy ilyen esetekben akkor kezdjük az MS Config-gal, és aztán a telepített programok listájába írtsuk ki, amit úgy gondolunk. Hát, ma még egy tanács, csak azzal már az illegalitás mesdjére merészkedünk, mert gyakorlatilag meg lehet azt tenni, hogy az ember keres egy Windows telepítő CD-t az interneten, egy szűz Windows telepítő CD-t, vagy telepítő készletet, aminek gyakorlatilag tartalmaz az összes Windows, ugye már a manapság az összes Windows telepítő készlete ilyen, és hogyha a termék kulcsával, ami megtalálható a notebookjának az alján, föltelepíti ezt a Windows-t, akkor gyakorlatilag megkapja ugyanazt a Windows-t, amit a géppel együtt kapott, csak ezek az extra ajándékok nem lesznek között. De vehetek is hozzá egyet. Hát vehetsz is hozzá egyet, igen. De és akkor ott tartunk, hogy azt a 43 akkor darab... kétszer vetted meg egyébként. Igen, pontosan, ez felháborító egyébként, most ezen röhögünk, de én ordítani tudnék. És utána jön az a lépés, amit nekem meg kellett járnom egy héten keresztül, minden éjszakám elment, egy hétig nem aludtam, hogy azt a 43 darab elengedhetetlenül fontos driver, tényleg 43, meg lehet nézni, azt megtaláljam, mert különben nem működik a gép. Jó, egy kicsit jobb a helyzet azért már az XP óta fejlődtünk, ez nyilván az XP volt még, aminél kevés driver volt benne a Windows 7. Nem. Nem? Nem. Mi Vista? Vista. Akkor nincs több kérdésem. No, hát így a műsor végén Gróf Miklóshoz fordulok, hogy most elhangzott egy jó néhány téma ebben a műsorban, ugye itt most legutóbb a széttelepített gépekkel foglalkoztunk, az informatika oktatásával, volt szó a számítógépes játékokról, meg a nemzeti baráttalanítás napjával is foglalkoztunk, melyik tetszett neked a legjobban, és miről fanyalognál legszívesebben? Egyik jobban, mint a másik, és nem is érdemes egyébként hozzáfűzni semmit, mert hát közben fanyalogtuk végig az egész műsort, valljuk be. Szívemből szólt ez az adás, egyszerűen azért, mert megint az derül ki, hogy a felhasználó egy világ, a számítógépes gyártóipar egy másik, és addig, ameddig a számítógépes gyártó nem képes azt a fajta egyszerűséget megragadni, hogy tudja, hogy nekem mi az a három dolog. Internetezni szeretnék, leveleket szeretnék írni, esetleg letölteni egy-két apróságot, és kész. Addig látod, hogy meg is marad a szakadék. Nekem az utolsó percig nagyon élveztem az egészet, és a műsoron magán nem érdemes úgy érzem fanyalogni. A témánkon persze lehet. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a Netidők. A honlapunkat és a blogunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.